د خدای په مینا چې قربان شو لاړل طالبان هغه د عشق په لمبو ځان سوزاو نه کلی اتلان د خدای په مینا چې قربان شو لاړل طالبان هغه د عشق په لمبو ځان سوزاو کلی اتلان یو محمد گل بل جمعه خانو یو محمد گل بل جمعه خانو الله پورا کړل د دوی واړه امیدونه دوی جنبازان هغو د عشق په لمبو ځان سوزاونه کلی اتلان د خدای په مینا چې قربان شول لاړل طالبان هغو د عشق په لمبو ځان سوزاونه کلی اتلان یا نور محمد محمد علم یا نور محمد محمد علم چې په میړانه ساتل حسن ګرونه کلی سربازان هغه د عشق په لمبو ځان سوزاونه کلی اتلان رمضان ګل غوندې ځواني وا رمضان ګل غوندې ځواني وا په فراقت نن خفا دی ولسونه افغان هغه د عشق په لمبو ځان سوزاونه کلی اتلان د خدای په مینا چې قربان شول لاړل طالبان هغه د عشق په لمبو ځان سوزاونه کلی امیر محمد محمد رفیو امیر محمد محمد رفیو راتای پات پا میراث کی کتابو هغو د عشق په لمبو ځان سوزاونه کلی اتلان د خدای په مینا چې قربان شول لاړل طالبان هغو د عشق په لمبو ځان سوزاونه کلی اتلان محمد رسول بمهر ناشی محمد رسول بمهر ناشی پشجاعت گواهی کړی تاریخونه وننګل زوان هغه د عشق په لمبو ځان سوزاونه د خدای په مینا چې قربان شول لاړل طالبان هغه د عشق په لمبو ځان سوزاونه کلی اتلان حاجی حکیم دني فهم حجي حكيم محمد أنيب هم دير پو ميدان نظران قلل قم سرونا شن پو دل قربان هغو تعش قلم بزان سزارونا كل آتلا دخدای پو مینا چه قربان شد لال طالبان هغو دا عشق و لمبو زان سزاونا کلی آتلان دا پاروقی کروان روان دای دا پاروقی کاروان روان دے خدایا پورا اکڑی در ٹولو ارمانو نام داد پاس بانا حقو در عشق لمبو زان سوزاونا کلی آتلا در خدای پومینا چی قربان شد لال طالبان هغو در عشق لمبو زان سوزاونا کلی آتلان هغو در عشق لمبو زان سوزاونا